Una altra de les peces que on pot trobar en la banda sonora de la pel·lícula Chef que ens arribava i que ens porten Liquid Liquid i aquest Cavern que acabeu d'escoltar. Molts temes, com per exemple aquest que també ens arriba des d'una banda sonora. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, en la banda sonora de Transformers. I són els Imagine Dragons amb Battle Cry. Es que no puedo más, estoy cansado ya. Esta canción me va a matar. Feia temps que no sentíem una cançó infantil dins el nostre programa, però bé, també són novetats en discogràfiques, com el tema de Paya Mimo, aquest apaga el wifi que acabeu d'escoltar després de la banda sonora de Transformers i la banda sonora de Chef, amb els dos temes nous del Liquid Liquid, el Cavern i d'Imagine Dragons i amb el Battle Cry. Seguirem amb música, amb alguns temes com, per exemple, el que ens porta Paco Rodríguez amb Jorge Navarro. Això es diu Love You. sentim dins els pites, ritme dels tambors. S'apaguen els llums, puja la tensió, tira'm fum, comença a fer calor. Ara és el moment, moment tan esperat, tenim el cor calent, estem ben exaltats. Finalitza la introducció, l'escenari es fot ple de crestes, ja comença la nostra funció, ja comença la nostra festa. La música marca el pas, no s'indica el camí, ni ens fa moure el cap, no s'indicam que sí. Tecles i tecles, tecles d'esteclats, un alt ben fort i que sol sigui un esclat. Crits i més crits donen ritme i energia, crits i més crits seguim la melodia. Tocs de pua, munt i avall, i rebentaran timpans, causaran enderrossalls, vol de galles fins al teu gall. Avui volarem tots junts a l'espai. La música marca el pas, el camí, i no es fa moure el cap, però si diguem que sí, digues que sí. Digues que sí. Rock, cresta, a sort de festa, digues que sí. Digues que sí. Rock, cresta, la nostra festa, solo de guitarra, solo de teclat, no he estat solo. Converses musicals, mongeren amb un dialecte instrumental, ja han descansat les cordes vocals, tornem a pujar, tornem a soltar. La música marca el pas, no s'indica el camí, ni ens fa moure el cap, quan s'hi diguem que sí, quan s'hi diguem que sí. I puja't de la cresta, ara és hora de fer un poc més de renou. Avant que els qui no es mou ara amb el son nou. La música marca el pas, no s'indica el camí, ni ens fa moure el cap, no s'indica que sí. Rock del Dur potent amb la gent de Pèl de Gall que ens porten el Rock en Cresta, el seu àlbum de 2014, en el qual trobem peces com aquest Digues que sí. Després de la música de Paco Rodríguez i Jorge Navarro amb el Love You, seguirem amb els ritmes de música internacional amb Sheryl Cole i Tini Tempa. Es porten aquí Crazy Stupid Love. bag and make you wiggle. I went up pissing you with or without a missile. Lottie go patrols in the clothes, even though we ain't official. Yeah, official, yeah, official. When you see me in the suit, sound so sweet criminal. Playing hard to get, but you're being too difficult. Let me get in my pride, get to the physical. I don't wanna mess with any woman that's typical, need original. Lips and eyes, big surprise if she got hips and thighs. Kissed her twice, now she say I missed the right. She had my dean, now she hypnotized. Oh, Lord. Well, I don't know how you do it to me. You make my brain just stop, sink my heart to my feet. Oh, it's like a roller coaster, but I'm only going up. The only way's up. Amb Fuel Fandango i aquest New Life Fashion Beat Team Remix. S'arriba des del seu EP New Life i també amb Wild Bambina. Es portarà el seu Stay Alive. Aquesta peça el trobem dins el seu àlbum Sisters Before Misters. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat Musicòpolis, la capital de la música.